سوره آل عمران درس نمبر شپږ سلويخ. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم. ان الذين يكننا عكسان تولوا منكم جواري دلستاسنا يوم التقى الجمعان فاغرس مخامخ شويد ودلي انما استزلهم الشيطان يكنن وخيول ديل الشيطان ببعد ما كسبوا بسبب دبازي اعمال ددوي ولقد عفا الله عنهم او تحقيق عفا کرد الله د دینا ان الله یقینا الله تعالی چې غفور حلیم بخونکې صبر کوونکې دی بخونکې بردبار دی. د جنگ احد متعلق خبرې جاری دي. نو الله تبارک و تعالی په دې آیاتونو کې دا غي دوه ډلو ذکر کوي چې یو ډله بنو سلمه وه او بل ډله بنو حارثه و. او د دې ذکر لږ مخکې اومه شوی و. از همت طائفتان 122 نمبر آیات کې از همت طائفتان منکم کلا چې کستو کو دوه ډلو منکم ستاسونه ان تفشلا چې سستی وکړي والله وليهما الله معاوند دې دواړو. نو الله تبارک وتعالى دلته د بنو سلمہ چې د حضرج نو او بنو حارثه چې د اوس نو نو د منافقانو په وجه باندې چې کله عبدالله ابن ابی دغه ملګرو سره واپس کېده نو په دې کې سستیا راغله. خو الله تبارک و تعالی او فرمایل چې ما ول زړونه مضبوط کړو او الله تبارک و تعالی الته هم فرمای والله ولیهما الله معاون دې دواړو دی. او دلته الله تبارک و تعالی فرمایي انما استزلهم الشیطان یقینا او خیول دی لره شیطان به بعد ما کسبو په سبب د بعضی اعمالو د دوی د لږ وخت لپاره دی کې بوزدلی راغلی و دا غیب خبرو باندې. خو الله تبارک وتعالى معاون د دې دواړو شو نو الله تبارک وتعالى بیا مضبوط کړو. او ولقد عفا الله عنهم او تحقیق عفا کړی ده الله د دینا ان الله یقینا الله تعالی چې دی غفور حلیم بهونکه او بردبار دی بهونکه صبرناک دی. دلته الله تبارک وتعالى فرمایي ولقد عفا الله عنهم کله چې لام په قد باندې داخل شي نو قاعده دا ده چې مراد ته نه قسمي. نو الله تبارک وتعالى فرمایي لام د توکید په قد باندې داخلي چې الله په خپل ذات باندې قسم خوري چې عفا مې کړی ده د دینا. مخکې 152 نمبر آیات ته تاسو وګورئ الته هم ویلي وو لقد عفا عنكم او تحقيق عفا کړی ده الله ستاسو نه. نو الته هم په لام په قد داخل کړی و. او دلته هم الله تبارک وتعالى فرمایي ولقد عفا الله عنهم و دور وجه الته مخاطبینو او دلته د غایبینو لپاره دا صیغه استعمالیږي عنهم د دینه یعنی. نو الله تبارک وتعالى وایي تاسو ته مې عفا کړی ده. دارنګي یو کم شپیتم نمبر آیات کې وګورئ درې خبرې هلته الله تبارک وتعالى پیغمبر ته فرمایي د صحابه په باره کې. یوه خبره څه فرمایي الله تبارک وتعالى؟ یوه خبره واستغفر لهم. نه لومبۍ خبره فاعفو عنهم. وګورئ 159 نمبر آیات کې لومبۍ خبره کوي فاعفو عنهم. پیغمبره د دین عفا کوا اسې نه چې ته ورته هغه زوړ خپل ګناه یادای یا هغه زړې خبرې ورته یادای نه چې تاسو میدان پرې خود وزیر کې وازې په میدان کې ومه او تاسو ها تیتر بیتر شو وی نو پیغمبر عفا کوه د دینه زړی خبره ورته مې یادوا چې تاسو میدان پر خو دیو دارنګي دویمه خبره واستغفر لهم پیغمبره بخانه ولا غواړه نو چې پیغمبر ولا د بخانه لپاره مکلف وګرځول شي د الله تبارک وتعالی طرفنا وینا حکم د چا د طرفنا و د الله طرفنا و او مکلف ولا څوک د بخانه وګرځاو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو د دې وجنا صحابه رضوان الله اجمعین د لپاره وګوره څومره لوی اعزاز د الله تبارک وتعالی د طرفنا دریم اعزاز وشاورهم ام په دغه آیات کې وشاورهم او مشوره کوه د دې سره د تنظیم په کار کې وسره مشوره کوه یعنی چې کله تاسو د یو کار سره اراده کوئ نو پیغمبر خپل ملګری صحابه د ځان سره راجمع کوه او د دې سره مشوره کوه چې د پیغمبر په مشوره کې ناستی نو هغه څومره لوی عالم مقام هغه ته به حاصل وي دارنګي ورپسې بیا رستو 174 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى فرمایي 174 کې وتبعوا رضوان الله صحابه د الله د رضامندیا تابع شو یعنی چې د الله رضا لټول شي نو د چا د پاره نصیب کیږي د هغه چا د پاره نصیب کیږي چې څوک د الله تبارک وتعالى د رضا د لټول د پاره کوشش کوي ناغه ته د الله تبارک وتعالى د رضا لټول چې کم دی ناغه نو صحابه رضوان الله اجمعین همې شپ دې سوچ او فکر کیو چې موږ به د الله تبارک وتعالى زمنګ نه راضی شي نو د الله تبارک وتعالى د رضا د لټونه به کولا دارنګي مخ کی تیر شو 115 نمبر آیات کې کونتم خیر امته اخرجت للناس تاسو غره امت یی ولی تاسو ته ډیوټي د پیغمبرانو ملاو شوې ده او دا دین چې نن موږ تاسو دلته بیانو دا چار رسول دی کونتم خیر امته اغه صحابه رضوان الله اجمعین په دنیا خواره شو او د الله تبارک وتعالى دین یې چې کم دین او راورساو خلکو ته ورساو دارنګي سورۃ البقرہ کې داغي متعلق وجعلناکم امتا وسطا لتكون شهداء علی الناس تاسو ما عادلان ګرځولی صحابه رضوان الله اجمعین تاسو ما عادلان ګرځولی نو چې الله تبارک وتعالى وی تاسو عادلان یی دارنګي الله تبارک وتعالى سورۃ الفتح کې 19 نمبر آیات کې فرمایي لقد رضي الله عن المؤمنين تحقيق راضي دي الله د مؤمنانو نه د کوم مؤمنانو نه اذ يبايعونك کله چې تاسو را بیعت کو تحت الشجره د لاندې د ونینه هغه صحابه رضوان الله اجمعین چې د نبی عليه السلام سره یې ها بیعت کو اذ يبايعونك تحت الشجره دا هغه صحابه رضوان الله اجمعین نه الله تبارک وتعالى وی الله تی رضا دی الله تی راضی دی نو چې الله تبارک وتعالى وی عزت راضی ما دارنګه د صحابه متعلق الله تبارک وتعالى فرمای والسابقون الاولون هغه وړاندې مخکې تلونکي من المهاجرین والانصار د مهاجرینونا او د انصارونا والذین اتبعوهم او هغه کسان چې تابعدار شو د دوی به احسان رضی الله عنهم ورضوا عنه الله د دین راضی دی او دی د الله ناراضی دی بیا وای والسابقون السابقون اولئک المقربون هغه وړاندې مخکې د الله په دین کې تلون کې دغه د الله هغه نږدې خلک ته الله ته نږدې انسانان دي فی جنات النعیم په جنتونو د نعمتونو کې وی الله تبارک وتعالى دارنګي الله تبارک وتعالى د صحابه رضوان الله اجمعین فرمای یا ایها النبی حسبک الله اے پیغمبره کافی دی تعالی الله ومن اتبعک من المؤمنین او هغه کسان چې تابعدار دي ستا پیغمبره الله دل کافی دی او ستا تابعدار صحابه دل کافی دي نو چې الله کافی ګرځي نا آیا د صحابه و رضوان الله اجمعین متعلق جب غلط خوزول یا پاغی کی اعتراضونه لټول یا پاغی کی غیبونه لټول دا سمرا د قران د تعلیماتو نه خلاف خبره ده. بیا الله تبارک وتعالى فرمایي للفقراء المهاجرين الذين د پاره د عجزانانو د مهاجرینو هغه کسانو اخرجوا من ديارهم چې وباسلی شو د خپل وطنونو نه و اموالهم او د خپل مالونو نه يبتغون فضلا من الله ورضوانا چې لټاو دي سشي لټاو فضل د الله او رضامندیا د الله د کور نه وتیدل د دوتر نه د مال د حال نه وتیدل د څه د پاره وتیدي څه د پاره هجرت کاو د یو الله تبارک وتعالى د رضا د پاره د خپل پیغمبر د نبی علیه السلام د الله تعالی د پیغمبر په مرسته کې نو يبتغون فضلا من الله ورضوانا لټاو یې دي مهربانتیا د الله او رضامندیا د الله وينصرون الله والرسول اولئك هم الصادقون چې د الله د دین امداد کوي او د الله د پیغمبر امداد کوي الله پاک وي دا رښتونی دي. دارنګي سوره توبه کې هم 21 نمبر آیات کې داغي صفاتونه 22 نمبر آیات سوره توبه کې د صحابه رضوان الله اجمعین صفاتونه دارنګي نور ډیرو آیاتونو کې د صحابه او الله تبارک وتعالى چې کوم مقام بیان کړی دی په قران په غیبه باندې گواه دی د صحابه او د الله په دین کې تکلیفونه تیر کړی وو لوګي تیر کړی وي تندې تیر کړی وي خزي او بچي کورونه وطنونه پرې خړی وو داغي نتیجه ته دا لټای چې په پیغمبرانو ما چې په صحابه رضوان الله اجمعین کې اعتراضونه لټای او بیا په کتابونو کې لیکي د حدیث پرانا کې امه عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فان احدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما ادرك مد احدهم ولا نصيفا متفق عليه مسلم او بخاري بخاري او مسلم دواړو کې دا حدیث دا ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه نقل کوي چې نبي عليه السلام فرمایلی دي لا تسبوا اصحابي زما صحابه او تبدر دي موایي زما صحابه او پس کنزل مکوي فان احدكم يقينا يوكستا سنا لو انفق مثل احد ذهبا كخرچو کی پشان د خود د غر عمره د سرو زرو ما ادرك مد احدهم ولا نصيبا نيو موټي ته داږي چې کم نه او نو د موټي کی موټي کی چې شي کې د سمري منګا تاسو د احد غو نصر زر چې و خود غر سره اوته للی شي او خرچکو نو منګ نه د صحابه یو چونتا یو موټی تا رسیدی شو نه داغي نیمیت ولا نصیبا او نه داغي نیمیت من رسیدی شو اغي په هغه وخت کې د پیغمبر صلی الله علیه و سلم امداد کړي چې په هغه وخت کې اغي وګوره پیغمبر خلکو برداشت کولې نشو د ملک نه وباسو په هغه وخت کې د پیغمبر امداد کاو امداد ته ولیاړو. دارنګي نبی علی السلام په حدیث کې راځي خیر الناس قرنی د ټولو نه غوړه چې کم نه اغه خلق ته چې زما پیړای دا کما ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بیا سمره چې دی پیړای ته نږدې خلق ته. بخاری او مسلم کې دغه حدیث مراغله دي چې دا بیا غوړه دي. دا رنګي نبی علی السلام وای آیات الايمان حب الانصار و آیات المنافق بغض الانصار نخه د ایمان چې کم دی هغه صدا د نخه د ایمان دا چې ته محبت وکې دا غ انصار سره چې دا نبی علیہ السلام سره د مهاجرینو لیرور ولای لاس ورکو او چې د چا په کور کې سو داغي سره نیمول غختل او کده چا خزی وي ورته وی چې زما د یو نه زیاتی خزی دی زبا یو لا طلاق ورکوم دا به ضرور لورکو ملګه د عدت نه پس په سره دی نکاح اوتړي دور قربانای پاغي کې د الله تبارک وتعالى د دین نه پاروي د دې وجینا نخدو ایمان چې کم نه د صحابه سره محبت ته او نخد منافقت هغه د صحابه رضوان الله اجمعین سره بغض دی. نو د دې وجنا د صحابه په باره کې عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وی الصحابه ابر هذه الامه صحابه چې کوم دي نیکان خلقو د دې امت ابر هذه الامه قلوبا زړونه چې کوم دي نو دا نیکو او واعمقها علما او داغي علم جوهر علم الله تبارك وتعالى زكا سيد النبي عليه السلام سره په یو مجلس کې جوهر علم اغي لرو واقلها تکلفا او ډیر کم تکلف والو ساده ژوند او ډیر کم تکلف والو واقومها هديا او ډیر مضبوط په نیغلار باندې چلیدو لپاره او د هدایت لپاره واحسنها حالا او د حال په لحاظ سره د غوره خلکو اختارهم الله تعالی لصحبه نبیه الله غوره کړی دی لره د پاره د صحبت پیغمبر وإقامته دينه او د پاره د ودرولو د دین د الله تبارک وتعالى د پاره الله کی کم دین دغه صحابه د پیغمبر د صحبت د پاره چې کم دین دا خوخ کړیو نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى فرمای ولقد عفا الله عنهم تحقیق عفا کړی د الله د دینه هغه ګناه په ګناه کې نه دی حساب کړي نو زمنګ نن جبه څنګه په دې خبره باندې خوځي یا سلف په کتابونو کې هغه کتابونه ګورو چې هغه کتاب هغه کتابونو کې لان تان د صحابه رضوان الله اجمعین متعلق خلق کوي په کار دي چې موږ دا غي تصحیح کوو ورته وایو چې دا کار دی غلط دی صحابه رضوان الله اجمعین نه هو د قران د تعلیماتو او د حدیثو پرنا کې خو هغه داسې خلقو چې د ټولو نه غوره خلقو ذکر الله تبارک وتعالى د نبی د نبی علیہ السلام د صحبت ته پاره غوره کړیو ان الله یقینا الله تعالی چې دی غفور حلیم بهون کې برداشت والا دی بهون کې صبرناک دی یا ایو الذین امنو ای هغه کسانو چې ایمان راوړی دی لا تکونو مکی گئی کلذینا پشان دا کسانو کپرو چې کوپرې کړی دی وقالو لاخوانهم او دی خپل رونو ته اذا دربو کلا چی دی سفر کو پزمکه کل ارض پزمکه کې او کانو عزن یاودی غزا کوونکی لو کا یاودی غازیان لو کانو عندنا کچریوی زمنګ سرا ما ماتو نبو مرشوی و ما قتلوا نبو قتل شوی ليجعل الله ذالک دید پاره چې وګرځي الله دیلره حسرتن افسوس په قلوبهم پزړونو د دوی کې والله والله تعالی چې دی یحی و یمیت چوندی کول کوي او مړ کول کوي والله بما تعملون بصیر الله په هغه سمانی چې کوي تاسو خبردار دی دلته دا وینا د منافقانو د طرف نه د دې د پاره چې د مسلمانانو په زړه کې غم او افسوس را پیدا کی انو د دې د پاره داسې ویناګانې به کولی چې کچاره منګ داسې بے سوچ او بے سمجه میدان ته نوې مخامخ شوي نو موږ بسل دلته کې مړې دو موږ بسل دلته کې قتل کیدو او دلته ولا لفظ لاخوانهم راوړې دي چونکی منافقین په ظاهر باندې ځان به مسلمان حسابو نو د دې وجنه ها دغه خلق چې کم جنگ لته وو نو د دې متعلق وي کدا زمونږ دارونه دی دا سفر نه وکړي او زمونږ په خبره باندې عمل کړی وی چې مدینه نه نوز دلته وجنګي ګولې عبد الله ابن ابي وی چې نمنګ بدل تلک او جنګي ګونو خوي نبی عليه السلام چې بیا کله زغره واچول او پیغمبر چې ها کله اراده دی یو سيزو کی بیا نه واپس کیږي نو بیا بدی دا خبره کولې چې کچره دلته جنگ شوی وی یا موږ د دې ځین نه وتلې نو سلب موږ مړ کیدو سلب موږ ها داسې ذلیل کیدو اعلان کړي دا الله تبارک وتعالى په دین کې چې څوک جنگیگی نو که آ شهید شی نو آغا مرتبه حاصل اکڑا و که غازی شی نو مرتبه حاصل اکڑا زلیل که دو خسوال نپیدا کیگی زلیل خو بارتا آغا سوکوی چه آ ده اسلام نو خلاف پزڑکی بل عقیده ده منافقت لری نو آغا سڑی باوتا زلیل که دل وی نو سلب دی مڑی دل و ما قتلو او نبا قتل که دو اللہ تبارک و تعالی فرمائی لیجعل اللہ ذالک حسرتن دید پارا چو گرزی اللہ تبارک و تعالی دیلر افسوس فی قلوبهم پزلون دو دی که افسوس پا مرگ او قتل یا افسوس پا قیامت کی یا خود دید پارا افسوس چی دی دنیا مراد تیواغستیشی نو دنیا که والا اللہ تبارک و تعالی دید پارا افسوس و گرزو او چکم مسلمانانی نو دو مسلمانانو حال داده کده چا زوی با اوپاد شو د نبی علیہ السلام متعلق تپوس پہ کو چې هغه څنګه دی د زوی تپوس پہ مخ کې نه کوي موږ ته د نبی علیہ السلام آلو وای ضرور تپوس پنو د خاون تپوس پنو اول به د نبی علیہ السلام تپوس کې دا غي دین پ په هغه طریقه باندې زړونو ته دننه کړی و کومه طریقه چې د دین لپاره پکار وه او کومه چې الله تبارک وتعالی ته محبوب وه. او کله چې یو انسان دین په دې طریقه باندې خپل زړه ته وردننه کړي د هغه په زړه کې بیا هغه سیزو چت او ازما اعلی لګي چې هغه د دې دین سره تعلق ساتي. نو د دې وجې نه د منافقانو دپاره افسوس په دې باندې شو چې دنیا کې هغې خپل قتلېدو ته وی لاړو بس ختم شو. دارنګې اخیرت کې افسوس چې الله تبارک وتعالی بیا د دې دغه حالت چې د مسلمانانو سره په دې طریقه باندې دې منافقت کو او د هغې سزاګانې ورته میلاویږي نو دا به څومره افسوس وي. بیا والله یحیی و یمیت، الله ژوندی کوي او الله مړه کول کوي، الله ژوندی کول کوي او الله مړه کول کوي. ستاسو څه خیال دی چې تاسو وایي چې موږ دې میدان ته نه راغلی نو موږ به نه مړه کېدو؟ الله تبارک و تعالی څکه دی اختیار د مرگ او د ژوند. والله والله تعالی چې دی بما تعملون بصیر، په هغه سمانی چې کوی تاسو لیدونکي دی الله تبارک و تعالی نه اس شیز پټ نشته. ان الذين يكننا كسان تولوا منكم چې واوري دل ستاسونه يوم التقل جمعان، په هغه ورځ چې مخامخ شي دوه ډلې، انما استزلهم الشيطان، يقينا اخيل دي لره شيطان، ببعد ما كسبوا، په سبب د بعضي اعمالو د دوی، په سبب د بعضي کسب د دي، یعنی د عمل د عملو د عملونو د دي. ولقد عفى الله عنهم، وتحقيق عفى کړی د الله د دينا، ان الله يقينا الله تعالى چې غفور حليم، بخون کې او بردبار، بخون کې صبرناک. یا ایو الذین آمنوا، اے مؤمنانو، لا تکونو کالذین کفروا، مکی گئی پشان دا کسانو چې کو پرې وکړو. وقالوا وویدی لاخوانه، خپل ورونو ته، د خپل ورونو په باره کې، اذا دربو، کله چې دی سفر کو فی الارض، پس مکه کې، او کانو غزن، یاودی غزا کوونکی، یاودی غازیان، لو کانو عندنا، کچروی دی زمنګ سره، ما ماتو نبا مړ شوی، و ما قتلو نبا قتل شوی. لیجعل الله ذلک، دې لپاره چې وګرځي الله دا خبره، حسرتا فی قلوبهم، افسوس په زړونو د دوی کې. والله والله تعالی چې دی یحیی و یمیت، ژوندی کول کوي او مړ کول کوي. والله والله تعالی چې دی بما تعملون بصیر، په هغه سمانی چې کوي تاسو لیدونکي دی.